بسم الله الرحمن الرحيم عرض المحب الله بحريطيب فداه براثرا والحق أنه بجميع أجزائه جواب ذرك والدي دي إطراز المذكورنا جواب ذرك والدي دي رسوال المذكورانا مسلم مقصد دا چدا دوام جواب ذرك والدي إطراز المذكورانا وبيا فداه براثرا چه فنحل اشکال بجمیع تقریره عرض محب اللہ بے حاری بیا مدخد اقل جواب کو اور رد کو پا جواب دل محقق دوانی مداوال عبرات محب اللہ بے حاری صحبو چه والحق انہو ایدن دینا ونسا دے فنحل اشکال پرے دول جواب درکا والدی دے سوال مذکورا بے اعتراض مذکورانا او فنحل اشکال سرا جد محب اللہ بے حاری مدخد اقل جواب کو او رد کو پا جواب دے محقق دوانی چیئے دولا جواب خوندوار ندائیو او بیا کو ونظیر زارے کسرا یا درام عرضو دے بیغی مقتا چکن دے جواب درکڑے دے نظیر یا اشکل لیکن چا جواب درکا ول داس لشکی مندر نمونا چکن دے جواب کے بیان کرائی گئی او بیان کو جواب کے لشکی مندر نمونا گئی غریب دایا بیا دے ایدے دے وضاحت پر یا نظیر پشکل چی داس لندر ما بلا بل دی یا نظیر شتا نسلی پندر صاحبت کے در اعراض دے مطن سید دی اولا والا عرضو دویم جواب درکا ول دے سوال مستورانا دویم عرضو دخل جواب مدخا او پا دی محقق دوانی پا جواب من دی رد دریام عرضو دی اغی آدم دی کلت وزنا دی ندرت وزنا بیا دخل جواب دی پر ایو نظیر غطش کوی چی دا کم تفسیری پا جواب که کرائی دا سیدائی ایو الحق سر جواب در کوی نسوال خدا واری دو چی دا اینو تو میلیو چی هر چی پچی قضیاو خبر وی متصفہ کیلی پا صدق و کذب زتا همانا یوا کی زیادہ قضایانا کلامی حاضا کاز بلو را و اعتصادی پسید کو کذب نردی میلے کری جو اور لازمہ شی اجتنابی لکی زین اجتنابی لکی زین باطلا اعتصادی پسید کو کذب باطل تفسیر یہ پھر ہو محقق دوان جواب کو سترز دائی جواب رکلی چھے محقق دوان چھے کن جواب رکلاو چھے خبر نہ رہے آج جواب دائی پرشدی دا جواب دائی من دائی رکلی چھے دا خبر دائی زیمانا کہ زیادو خبر دائی محقق دوان تا اول چا تکشنا دا جواب برکا دا خبر دای او که زیادو او کتا دا سیاه چا در مدار دا خبر خو پا حکایت او مخکعان هم مغایره بندیوی دل دا خو حکایت مخکعان هم مغایره نشتا دا جواب انتا اول چا هم حکایت اشتا هم مخکعان هم اشتا بس مخکعان هم چا مغایره بند حکایتنا مخبر دای که زیادو دا ومانا هم محقق دوان تا دا مرم دو را چا که زیادو خبر ندایا او کدوی چه در مداری قدایی حکایت اشتا مخیعن و مغیره اشتا ترانگه او چه اشتا حکایت و مخیعن و مغیره او چه داسه کلامی هادا کاذبونو پا دو که دا کلامی تعبیر ده و دا کلامی هادا کاذبون معبر عنه ده بیا پا دا تون کلامی که چه کم نسبت اغراره چه داگه کلامی موضوع کلامی هادا و دا کاذبون محمول مان که نسبت آن نسبت نسبت تقسیمی ورائی کیلی چه خبرہ دنو درویغزی دو او پا دا کلامی چه دا پول کلام دا تعبیر دایا پا دا کلامی که امرا کم کم شایر غریبی در شایر اکر غریبی موضوع تر غریبی پا دا کلامی که کاب لامینی اشتا کرشتا او پا دا کلامی که کذب غشتا او پا دا کلامی که آن نسبت غشتا خواه نسبت اجمالی دایا اموضوع که اجمالی دو امحمل که اجمالی دایا نو دا کلامی تعبیر دا او کلامی ها دا کاذب ترین تحقیق تر او دا معبر عنه ابو ما زبتا نو دو وطنی دی خبرا نو دا معبر عنه چکم اجزادی دا تفسیری دی موضوع تفسیری دی محمول تفسیری دی نو دا نسبت غا تفسیری دی او دا کم کلامی پا تعبیر که چکم اجزار غلی دی دا طول اجمالی دی موضوع محمول نسبت غا که اجمالی دی نو ایسا زاد دا کلامی که چکم نسبت اجمالی دی یا دا کلامی چه دا موضوع اجمالی دو زد دا مخی عنه بده پخ پلا دا کلام چه موضوع رو بخلی اسم دا کلام نا موضوع دو و دلی پدا دا موضوع اجمالی دو پرا داو نو دا کلامی که چه دا کم نسبت اجمالی پرتا یا زد دا نسبت اجمالی پر اعتبار سر دا مخی عنه بده نسی ای مخی عنه مرتبه دا اجمال شوا و کنون دا چه نسبت اجمالی مستقل و مستقل دا الحمدلله که بتاوشی کنون نزدیک داغ مخکی آن و سوگر بگذار مستقلة او چې مستقلا شوله او بل دغه اجمالي ده او قانون داره چې اجمال په تفصیل مخته وي نو مخکې عنوته وګرځېده مخته وګرځېده او بیا چې دا تفصیلي نسبت یې واخلې دا تفصیلي نسبت یې بیا زه حکایت بله او قانون داره چې تفصیلي نسبت چې وي دا غیر مستقل وي نو حکایت غیر مستقل شو قانون داره چې تفصیلي تفصیل چې وي دا ورستې وي د اجمال نه حکایت ورستې شو نو دې آیت راځم عارف نشو چې حکایت مخکې عنه کوي چې اتحاد راغی نو مستقل غیر مستقل یو شی شو مطبوخ تا دوه سره یو شی شو ولته کدو نه شي په لته سره نه نه مخکې عنه رئیس ما مرتبه شو حکایت تفصیل مرتبه شو را ا مستقل دا غیر مستقل ا مخدا دا ورسته ا مطبوخ دا ته بیا نو څه خبر ولې ته سیدی محقق دوان یې دغه نه ماتشتا کته ویل چې بیا تر هغه باندې ورېږي چې خبر شو بیا خو هغه مخه متصف کوي په صد کو کې نه دا که څه وک وړي چې د کېدل لپاره مستلزم دی تا که زړه کړه وړي چې د کېدل لپاره مستلزم دی اجتماع نه کوي نه ځان چې اجتماع نه کوي نه نشته فرندې دا څه چې زه دا کلام کلام هاذا کاذب دا سره تر وخه چې کاذب یې بیره کته چې کاذب یې بیره دا مو جوابو او درمدار دې کېدل د موجوده په شرط سلب محمل دے موزولا دا کذب دے سلب کارے وچے سلب یہ کار وچے شو چے سلب یہ کے ساتھ کو نگر سبتا دے کلامی تا وچے نگر سبتا ہو کلامی تا نگر سبتا ہو پولا جمعہ تا نگر سبتا ہے کلامی تا نگر سبتا ہو یا خدا کو ارتفاع دے گا کہ زمین مرمی ہوئی چھوڑی داشی زکا کہ جلتا نزبت اجمالی رائے دا نزبت اجمالی دا پشان دے مفردات ہو رائے لیکن مفردات کو سیدو کو کدر سارا چنے متصف کے رائے کیجی ادوار ارتفاع دے جائے لیکن مفرد دا صدیق کو لگا تعزیز ہوئے نو دا دا سیدو کو کدر کو دے نزبت اجمالی ہے ادوار ارتفاع جائے لیکن نو دا سید کو کدر سارا اتصاف دا شان دے نزبت تفصیلی دائے چه تفصیلی نزبت کیوی یاو صدیقی یاو تعزیبی دولا دا نگر سرتا کرے تا نزبت اجمالی ہو دا پشان دے مفردات دائے لیکن ادوار اتنا تکاوشی نیسا دوک بولا میں تعزیب دونا سید تر پر رہے رہے جواب شو مبیار اگر دوستی بے کیز ولویجی معارضہ بے محب اللہ بے ہاری پدا من سبق کے دعا عراض دی اول عراض دوام جواب رکاوان دی نسوار مذکرانا افن حل فرے دوام عراض دی پل جواب مدخا اور رب جواب دی محقق دوان افن حل اشکال بے جمعی تکریل سرا دریام عراض دی پل جواب کی چکیم تفصیل لائے دالز من درو ایدہ دی ندرت پر آدائی نظیر اشکیوی چو وزیخ شی و نظیر ذالک قولنا تفصیل دا آوالو دے جو دوام جواب رکھونے تفصیل دا چھ داگا محقق دوانی تا ویائی داگا نیجی ستوزو چھ اصل کے داگا کلامی ہا زکاز بنا اعتراض دنگا تو ہوئے چھ اعتراض بانی سو چھ تو بیلی ویچارا کزیا متصف کیوی پسید کو کذف سرا دا کئی دار متشولا پا کلامی ہا زکاز بنا دا وکزیا دے کا زیانا دار میں متصف کیوی پسید نا پسید کمی اجتماع دنے کزیا رتیا خو بطل اسی فتسا پسید کو کذف بطل بیا جواب حقیق دوانی تو دا جواب دا دنے ورکا وہ حقیق دوانی تو یا چھ کلامی ہا زکاز بنا خبر دا ہے دا کزیا دے کتوی ہے چھ برمدار دے خبر ہوئے کہ زیخو پہ حکایت وی او پا مخکعان ہو دا سے مخکعان ہو چھ مغیرہ انجلہ خوبی شایدی جواب چھ دور اشتا ہم حکایت شتا ہم مخکعان ہو مغیرہ اشتا سرانگے ایسے دے پر اوگی داست تفسیر ہو کرنے چھ دلتا کلامی آزا کازے بلو کہ دا کلامی تعبیر دے دکیل کلامنا نو پتا کہ تکیم اجزان غدی دکیل اجمالی دینا نزبت دا اجمالی کے روح ہے او دا تول کلام چھو وقت دا تفصیل دا نو پتا کہ تول اجزا تفصیلی دینا موضوع محمل نزبت و تفصیلی کے بلے چھ دام داکرا نظر دولتا دا کم نزبت اجمالی چھر کلام دا موضوع تے دا کلامی چکی کچھ دا موضوع تے دا جملے چھ پتا کہ دا کم نزبت اجمالی غلق دا زد دا مخیعان ہو بینا دا مرتبہ دا مخیعان ہو بینا اور دا قانون دا الحمدللہ والا کل قیدہ سر نکل کہ چھ نزبت اجمالی تے مستقل دی و دا مستقل شا اور بل چھ دا نزبت اجمالی شد اجمال مرتبہ شوا و اجمال دا تفصیل مقدم دی و دا مخیعان ہو مقدم آشوا نو مستقل آشوا و مقدم آشوا او دا غانو زبط چی بیا تفسیری وخلی بیا دا تفسیری و مرتبه از حکایت بلا او قانون دارا که ازبط تفسیری غیر مستقل و حکایت غیر مستقل شا او تفسیر چی کلا شا تفسیر دا اجمال نورستی و حکایت ورست شا نو دکی آیت رفیر آرد نشوالا چی اتحاد حکایت مفکعان ورغا تقدم دیشی پانا پا جو مستقل غیر مستقل اولا نقصان رغا یا مضبوخ تا بولا نقصان رغا نا مفکعان و مستقل غشا مقدم غشا مطبوب بنجو شو حکایت غیر مستقل غشا ورست شا و تبع شا مجھے کی خبر بولے ہوئے تا پچھار دی کہتے ہیں یہ چیز اخوان افضان لگنی نہیں چھے پسید کو قدر سرا متفتہ کرے چھے پسید سرا یہ قدر لرا متفتہ چھے پسید لرا اتصاب کے صدق لرا اجتماع دینا کی زیرے میں جواب چنشتا زدہ کلامی حالا کذب ان کذب بینا او دا چې دا او کله به موږ په څنګ محمود له موزنا دا کاږي د زړه سره بوله د کلام چې کینه کته چې څه ساده دی زه ته کوم دی ارتفاع دې کې نه لري چې نه ورسې ته ورود شي کته چې ارتفاع دې کې نه لري دا خو ځای دی جواب چې ارتفاع دې کې زینه چې دا ست کو په ورو ارتفاع او نه وي ځای چې په نسبت تفصیلی سره واخلي نو دا صدق او کذب سره هم خاصه بودی په یو سره دا شان د نسبت تفصیلی نه نظر از بطه ایجمالی و نظر بطه ایجمالی پا حکم و مفرادات که رایا اون تا رسود و دکتر رو دیار ارتفاع جوه ایزادو پا پیشو تا دیار رو برداؤ من جو تو کنو کیز رو برداؤ والحق خط خبرت جواب کدا چه انهو داغ قول چه کلامی هادا کازمونو خبردائی خواغصد کو کدر سرا اجتماع در کزین مرتی خبردائی خوچ انهو داغ کلام چه کلامی هادا کازمون دا کابر وانسا دے بیتے بی جمعی اجزائی سرا دے تولے اجزائی چادری اجزائی غرغتی ماخوض موضوع محور نظبت ماخوض دا کی جانب الموضوع پا جانب دے موضوع کے دی کانا دی یعنی کلام تازیل پر تازیل کو فلر غلی دی کانا دی رغلی خسرن کے ماخوض شمال اجمالاً کا تفصیلاً اجمالاً نظبت کا اجمالاً کرو آئی مفن نظبت و نظبت ملحوظت و لخاص کردہ شدہ رہے پا جانب دے موضوع کے مجمالاً مجمل چھ مجمل شفاہ یا المحکی عنہا دا نظبت اجمالی محکی عنہا دا ہے نویتی مستقل غشا او مقدم غشا خود اگر اگر از بچه کلا تا تصدیق تے که کلامی کلام نمو تصدیق کیس تے که تفسیر بے روکے چه تفسیر بے روکے کلام نمو حاضر چدا دا کازی با دائی دا پا دائی دا نوی ساکی دا غصو تے نو و من حیثو و دا اگر از بچه ازیخ و من حیثو تعلق لکا او نو وجد او پا اعتبار دا تعلق تے ایکا او کامر ازعان پہ اعتبار دے تعلق پہ آکی دے بے ہاں ادھر نسبت سر آکے تصدیق وکے پہ دا آکی دا بیا ملحوظہ تو قداس خالقی جدا ملحوظ وقت تفصیلا فہیا الحکایت دا حکایت تا یا ومن خیص تعلق کے لیے کہا اور پہ اعتبار دے تعلق پہ تصدیق دے تعلق پہ اعزعان بے ہاں ادھر نسبت سر آکے فدر اعتبار وقت بیا ملحوظہ تو تفصیلا بیا دا ملحوظ دے تفصیلا یسو بیا تنو تکشیر دے چی ملحوظ شا تفصیلا مو پہ اعتبار دے تعلق پہ اعزعان بها فدر نسبت بره ملحوظة بها ملحوظة تبصيرا فهي الحكاية بها حكاية هي داغا ملحوظة الخالقة بلا شيء ومن خيص تعلق لك في اعتبار تعلق تي كافرة بها فدر نسبت بره قداس خالقة ملحوظة ملحوظة ملحوظة وخل تبصيرا فهي الحكاية بها حكاية يا مقدرة رأي راس بلا شيء ومن حيث تعلق لك في اعتبار تعلق تي كافرة بها فدر نسبت بره ملحوظة تبصيرا يا ملحوظة تبصيرا تعلق يقول في رسي فهي دا مرتبه الحكايه وحكايه تايا ويسال بقولكي بل كذا سؤال لا تقول لي شيء شي جمهور المحققين لما اختارت انا جمهور لا ينشي مخكي عن الحكايه دا غير نسبته هو تشيل نسبته ذهني سراب الاخاذ التحقق الذهني واخرج حكايات شو تشيل غير وقت مخكي عنه تغير اعتباريه هو محققين اللي يجي جماعه مخكي عنه دا موجودات موجوده حكايات دا كله ودولا دا جواب چطور ورکا دا جواب جواب دا جمهور کو مذب دینا لیا کرد محققینے کرد جمهور کو مذب دینا دینا ہے و خلی نسبت ذکر کا فنسبت و ملحوظت و مجملا جمهور کو نسبت مخی عنو دی تا موضوع تا سا جاتا ہے چتی جانب الموضوع مبادر استدراک دا مستدرک دی او کما زاد دا جواب دینا لیا کو مذب دینا محققینے خو خلی دا موضوع ذکر ہے چتی جمعی عزائی ماخوز فی جانب الموضوع دا فنسبت تشتا ذکر کرے لکه چې تر مزه باندې جواب ورکړي خو محققین خو نسبت مخکی عنه نه دي نه حکایت دي جواب نو دا غو نه پرې بوت ټکای لا غوډه مصدرک ته جواب شه دا جواب په دواله باندې بنا هم د جمهور او هم د چې یو جلا ورشي چې موضوع ذکر کړل او نسبت وایې ذکر کړل نو دا په ځانې د موضوع کې چې وخلې واره نسبت چې کوم وخلې دا مخکی عنه شلا سی ته موضوع به کنه نسبت دی چې تشای دی کوم موضوع دی نه مستقل نه کنه نسبت دی نه ذکر چه آغا امر مجمل دا مستقل ہے جوانی اطراب وارد نیجی چه ومن حیث تعلق لی کا پہ اعتبار دا تعلق تا اذعان بے آقا دے نسبت برے ملخوضہ تنو بیا ملخوض دا نسبت تفصیلا فہی الخکایتو بیا در جی کی خود در منی مشولا چه دا اذعان دی چا سرا تمت نسی کہ نسبت سرا تصدیق چا تیو ہے چه دا نسبت سرا متعلق شی ذکر تاویو چه زید القیام زید نور دا تا اکی دا تو اوکی دا تو اکی دے تعلق دی چا سرا مغیر الموضوع سره که محمول که نسبت نسبت سره دغه خدای نه ولوږي او دغه ورسته د تصدیقات کې وایي چې متعلق په تصدیق امر مجمل نه نسبت نه بیا د کلام ته تناقض نه لري دا سوال جواب مختاتی دی جواب چې دلته دا بیرار په مذهب جمهور متعلق په تصدیق نسبت دی او ورسته کوي بیرار په خپل تحقیق باندې اورستو مثال بیان چکړای دی ا بیان راي به خپل اكيد موافقه او دا بیان په مذهب جمهور منافي تحافظ او تناقض نشته فالحل اشكال بجميع تقاريره بدا عبارات رئيس افران عرض دايا مدخل اقتل جواب بكو او بمحقق دواني رب غكو مدخل اقتل جواب سرگكو وشي تاكين اعتراض دا قريم رفع رغول لايا تاكين شك دي اعتراض فداك التقنيع بيان كوا طريقة وكفرينه فوا طريقة كلامي هذا كاظمون وشي دايو بتكاوي اذا الشك دي اعتراض كو طول تقاري على وخلك ازير وخلك ازير وخلك دار جواب من التعبير كو طول پرانك شلدي طول الجواب وشو كذا جملة وخلت كلامي هذا كاذب كذا وخلت كل كلامي في هذا يسا كاذب كذا وخلت كلامي يوم الجمعة سابق كلامي يوم الخصيب خميس كاذب شئت كمر وخلت دا جواب دا جواب تاوكو جتوه تلا رشونا رخبر جواب متخاكو شئ مراز جواب تكرير رأي شئ داغا كين شك و اعتراضي شئ كين يو تقرير كراوه پا كلامي هذا كاذب سرا دا يو نا بل تقرير وكا بل تقرير وكا شئ سمرا يو ختم شوانا بل تقرير سرگي كل كلامي في هذا يسا كاذب كل كلامي يوم الجمعة كاذب كلامي يوم الخميس كاذب ولا شيء كم تقرير وخلي فالحل رمشة إشكال بإعتراض بمعترف بجميع التقارير سرى بطول التقريرات بطول البيانات شيء كم بيان يكون يخي مدخل وقلال دوام ورد يكون محقق دواني خوى رد بولا وخبرة لتك إيش رد سرق يكون إيش يو تقرير دي تقرير نخر وخلي إيش وزوجي بسيسة وكاشة تقرير تخوى بيانتا أجاد شتانا خوى أسوى ملكي بدي بيانكي مو يو تقرير دي تقرير دي تقرير وخلي كل كلامي هر خبره في هذه الساعة تدخلكي دموش دو كل كلامي هر خبره دمو في هذه الساعة تدخلكي تشعر كاذب يزلت أسوار ورده المعترضة شتو مني نشعره وكزيات إذا هم تستكيش خما خطو صدقو كذبو يا كزيات قضيانا من داغا دو شو كل كلامي في هذه الساعة كاذب خلاني كسلا متصدق كدائي نشي تصدقو كذبو يولي كتصدق متصدقشي اي كذل يرى مستزم بي كتصدق متصدقشي اي دا غره موږ غوښتل چې ما ده کې زه استعمال نه کوم خو به تیرا چې په کده به صدق سره اتصال د کلام غو به تیرا چې دا ته قاعده به تل شول چې هر کې بیا هر خبر په صدق کې کده سره متصل کیږي سی دا یې جواب ورکړي دا یې جواب ورکړه چې کلام كل کلام لا تعبیر نه او په هغه ساعه کاغه مونږه ټول جمله چې دا معبر عنه په اتل معبر عنه ته نسبت تفصیلی ده او په دا کلام کې سره دا كل کلام یې ځان ساعه ته نسبت سره اجمالی دی نو جواب دار که دا که زیاد دا خبر غدا او دلته دا نسبت اجمالی ز مخکی عنه غدا او دا ورسته یته ده حکایت بلا د مخکی عنه د حکایت پر په چفر نه غدا په اجمال او تفصیل سره یې فرق نه غدا خو دلته دا که زیاد بلا څه ته وایا کته چې که زیب شي کله کلام یې زیاد وسا تا زمونه به دا کوم جبار چې د کده به نه جبر جنا عبارت سلب محمود دا تا زمونه کله سلب کې چې سلب کې نو چې څه چې تا زمونه سلب کې خو بیا خدا را سره دور سره ته چې صدق نه کوي سره ته چې موږ سره نشي ارتفاق نه کوي چې نه سره ته کته چې ارتفاق نه کوي نو موږ شروع کړو ځکه چې ارتفاق نه کوي نو چې جوړ غره نو او تا چې نسبت تفصیلی وي لا سره ته کته سره هغه غیر حساب دار شوی نو نسبت تفصیلی نه لایا نه د نسبت اجمالی نه دلته په کومو کلام کې خو نسبت اجمالی پر ته تعبیر لایا نه دا ته د نسبت په ثابت نه کوي واه ته مانه راځي موږ نه تاسو ته وایي چاشت ما داره کسانی خدا سرد لاشه کازه بلنه که ورثابت چکو ورثابت که ساده کن چه ساده کن ورثابت که خدا خود تعبیر ده معبر حانه تایه ورثابت آنه تبدیل ورداشو کن کرن فی آده سا کازه بل ساده کن من را یک کذب و جور شدک شو یا اول طرف نه چه دا خود مثال که کذب ارسیده که ثابت نه بله ثابت که چه بله خود کازه بلنه چه ده ورثابت که کلامی تا چه داتا ورثابت که یک مجبار سبب بمجبوخ سبوت محمولی و یا طول کلام دور ثابت آنه آخر معبر حانه و تبدیل ورداشو کن کلامی فی آده سا کازه بل صادقون ثبوت یې نوې نو چې دا کسبې کې دی خو چې کړه را چې ثبوت صدق صدق چې دغه ثبوت وې کې چې ثبوت یې ته په ټول تعبیر ته نو معبره نه ده ثبوت او ته دې ورته چې ټول کلام یې فراز یې کاذب کاذب نه ملان ته صادق جوړ تاسو کاذب چې جواب یې دا وشه چې زه کاذب بله دا د نو کټکاو او څه دغه نه ثبوت او ځکه چې دا نسبت یې اجمالی دی او د مخکانو د حقیقت ما فرق چې فرق وکړ په اجمال ابل شکوه ده کلی کلی چه ابل خیلی شده دارا ایش پزن پایی مثل تو مثلا ولی یرا دا دا خبره وکره دا غرمه مثل گلی مره یو چه ولی تبا برا غریب مگر یه تبا گلی یو چه ولی سی اولو مره چکی نکو چې کلامی یوم الجمعه خبره د نو په ورځ د جمعې صبر راغورلو صادق رښتینی وي سبته زه یوه خبره کوم یو رښتینی وي سی خپل څه مرسته سی دغه نه بعد د ثبوت له ترې یوه خبره نه وکړه بالکل به وڅښه مونږ یې نه وکړه راځه ته وڅښه چې کله کله سره داسې ودیشي نه غار کې وڅښي پته نه وره ولګېږي سبو چې کله چک شوی خبر نه سی ویله خلکو ته نوسو چې څه څنګه یې پرې خېمه کیسه کړې وه چې کلامي یوم الجمعه یوم الخميس اخبار دمو ادس پرژن پاور کاز بوندر ورجینیا چا سپرژن سره نکلو کی زاکری وا ادر ورجینیا دو کلامی یوم الخميس کاز بون اس دلتا بیا دغه کلامی یو دغه کلامی چې سپرژن باندې کی خبره وکړه چې نه جنو تر چې کلامی یوم الخميس کاز بون دا تعبیر شی ټول معبر علی نو تکشی هغه دی نو تا کسې درش پرژن رسوا بدي جمهر السولة إذا جمهر السولة خبره وقتا كلامي يوم الخميس كاذبون دعوة تعبير بلي چارا تعبير بلي دلتا سرعنا لنا بدي تعبيرنا معبر عنهم ذكا جهدان يدول خبره يفنده چه كلامي يمو كلام كم كلامي مراد داي خواهي كلامي مراد داي كلامي يمو كلام چا پرين نكلام يوم الخميس الكلام نخدايس كلام لنا مراد دايس مراد داي چه دلتا تعبير معبر عنه سرعيش هيكي چه کاپنا لمن در تعبیر شو را تول بیمو عبر آنو شی کلام نیمو خبره کمی خبره دمو دعیسو اپنی نیم نایم عبر آنو شا و ادش بزن پردی چه کمی خبره کنیو چه کلامی یوم الجمعه صادقو اده چه را تعبیر وا ادوه نا تعبیر وا نداو تعبیر دا ایجا اغنه ا تعبیر دا ایجا دوه ادوه مثلا مخیعانو چکتن آغا ادوه مخیعانو چکتن داغا نجره کلامان دوابی این در دای تراس کو ورده دی چه تو خوانه لیچه هر کلام تو سبچیلی پسود که کذب دانه مانا اش بزن پر دیو خبره وکلا چه کلامی یوم جمعه صادقون دای یا کذاری به کذا یانا بیاده چیزو پر دیو خبره وکلا چه کلامی یوم الخمیس کاذبون دای یا کذاری به کذا یانا خلانی که صدا پسود که کذب نمو تسیتی تیجی وینه صده که مسترزم دای کذب لارا کذب مسترزم دای صده لارا اجتماع دای کذب لارا اجتماع دای کذب لارا باتیلا سی صدق و کذب سرائی تصاب باتیل سیوا تو کئی را باتیلا چارا کذیا چیئی متصفا کیری پر صدق و کذب اس طرح کے اجتماع دای کذب لارا جمعی ذکر یہاں تکا جمعی ہو رہا شیدی شید اجمعی پر جیسا ہو رہا کلامی یوم الجمعات یوم الخمیس کاظم آج اس پر خبرہ میں درگر دینی ہے شاہ این داس مکا داخل چی دا تو اگل آئیت پر دمو کام کے چه دا کذب بله دا کلامی یوم الخمیس کاذب بله دا صدق او بله صدق او بله دا کلام سو بله او صدق دا مجده در مدار پشانو مره مدا کاذب بله محمول تا ثبت اینا موضوع تا موضوع سکتو کلام او دا کلامی اشاره تعبیر او اش پر جبر به خبره نه نو چه تعبیر تا کنشان ثبیت وی آتا و ثبت اوی اولا اگر ثبت که آتا خبره و کلامی یوم الجمعه صادق او کاذبون شاول تا به کاذبون را ثبت که بیار اشاره تعبیرو ما پا تو پیدیر سرطا پرا کلامی یو اوها دا کاذبون که خودش دیش رو بدلی دی این سندش که گردان ویش چی نو دیل تا و خوبی را چه کلامی یو مون خمیس کاذبون کاذبون کلامی یو مون خمیس کاذبون ایز دا کلامی است من دلائیو صدق من دلائیو دا کلامی است من دلائیو جور کشا خدا گردان میرا دا سرطا مکا دام صدق من دلائیو کازه بنو ورثابت و دیران چه ورثابت که اولا ورثابت که چه اولا ورثابت که مخم دیا دیلا ورثابت که خو کذب شا یا صدق که کلامی یوم الخمیس کازه بنو صدق ما کذب یکا در مدار دکنه کچه رسل دو مخمول نوچه کذب بنو میره که چکو ورثابت که صدق که شاید دیل تا صدق ورثابت که اخر معبر دا اولا ورثابت اولا اولا وصر به عبارت شی کلامی یوم الجمعه صادق صادق چه اولا که صادق رو ورثابت که پسر تو دیلا سر بگر دی نویا کلامی یوم الخمیس کاذب صادق من دلیم کاذب رو دلیم جوش ستا پر طرف موزای چه زدی جدو والا فبر سایا سی جاوب دلیم وکا چه زدی خبر بله دا که زیاد بله و کتایی ایچ بیاو چه خبر که زیاد بله صدق و کذب بردی میشه نر بیمی زدی کلامی یوم الخمیس کاذب بله کتایی چه کاذب شی خسل دو محمول می چشکا زمین نظر سلب کن چه صدق و کذب تل جنر رسد بیتا لکه صدق و دو صدق و دو کذب ثبوت داره شروع نده نزبط و تفسیری نده نده نزبطی اجمالی نده نده خبدا که اجمالی پرده او بیاده یه اطراز نیست محقی که دوانی جواب برکوانشی لکه څنګه خو دې داسې دي چې خبر نه دی لکه خبر شي حکایت مخکې عنه یو شی شي لکه شاید ورته وویل چې حکایت دلته راځي مخکې عنه ولته دو چېرته سره یو شی کېږي خبر دی خامخا دی دی چې موږ له ادب نه جواب شو ادب نه دی محقق دوام جواب نه ورکوي چې څه کار رد کړو که په محقق دوام یې مننه یې چې پرد پوه شو نو چې خدا خو تاسو عجیبه کیسه وکړه همزره چې په دا کلام یې هغه کاږه بولکې دی اجمال په دا مخکې عنه په حکایت کې د فرق په اجمال تفصیل کې وګوله دا حکایت د مخکې عنه په فرق په اجمال تفصیل کې چېرته په دومکې بل دي شته لکه دلته چېرته جوړ کړل چې یو نظیر ذلک نو دا ستی هغه دی نو درته د نظرونې د ختمولو دپاره نظیر پېش کوي و نظیر ذلک نظیر دی دی چې په دا کلام یې هغه کاږه بولکې دی د مخکې عنه د حکایت فرق چا سره وګوله په اجمال او تفصیل سره قول نبات او دنیزه کل حمد لله طول سنة في بطخات الله تقل ردي كل حمد من كانش كير نزيوت جغو خجي سبوتا بيا سار نمو ترقر ردي خجي دا قردان بير پيراشي كل حمد لله طول سنة في بطخات الله تب جل وعلا شانه لردي از دل اكسطو شكرا دا كل مذاب حمد لمذقن اليه مذاب دا لك مذقن اليه دا موتدا كدا من لا يزار وزلت اعتبار دا متارك سكا خبر کا از دا وقت زيادة دا لك زيادة شاد ايوك زياد اذا ده كل حمد لله چي كل حمد لله تيشك زياده من ذكر تبعك بخرجك چرغه مزدات لي چار حمد على فكره يوم ذكر بيانك الحمد لله سبحانه وما عظم شانه بل بل بل بل فدنياك تشير حمد من تدال لي او شرانه الله فكره يا تخبر ده كل حمد لله ايوك زياده دا یو حمد دی دا په خوله کې ځغلیږي دا ټول حمد لله خو ته حکایت کې چا نه حکایت کې اصلا چې تاسو ته الله پاک صفات کړی دی او عطا ولا کړی دی او ولی ولا کړی دی شاکر کړی دی عزیز کړی دی فلان کړی دی فلان کړی دی ته حکایت کې نو عام خدای انو جوړ دی ته خوله ټول حمد لله یې تشه حکایت څه کنه حکایت شا دا په خپل دا ټول حمد لله دا حمد دی دا وخت زیاده کا زوال د خمن نه مدو خو دا غره حکایت کی کا دا نه نه کی چې ویل چې کل حمد لله دا غمر نه خو د حکایت ورو کو چې ټول د علاقه دي بیا دا په خو چې نه غوړي دا خمن نه مدای دا یې چې پاته الله نه دای دا بیا دا غره حکایت کی کړو نو چې دا غره حکایت کی دا په خو چې نه غوړي دا مخکی عنه شه حکایت ته څه دا کل حمد لله دا نه اتخاذ نه راغله هم دا کل حمد لله حکایت شه ودينا دقا كل الحمد لله يفرد افراد الله الحمد لله خدقا كل الحمد لله مخي عنه وشكا ماشي مخي عنه شتا خلو دا غير غير خدقا دا دا علاقة عريض غدا ودينا يا جد سمع خمدينا شتا دلوك دي كاد شاكير دي كآغا دي كآغا دي طول دي علا دي شاو دي يتا مخي عنه وقلنا شطول دا غير دا طول اخي كيات شا دا دا تجو جا غير دا نبا دا لا پك لرا ندقا هو دي علا پك لرا ندقا مخي عنه وبنا ودا كل الحمد لله هي حكايات نو حكايات مخي عنه سر مش عنه کله به ضروري نه جواب یې راځي نو کېدای مو ولا چې دا كله حمد چې متبادل اجمالي وخلي كله حمد په دا كله حمد کې ټول دنیا ورغله په ټول دنیا کې دا دای چې غږی دا ورغله دا مخې عرض او چې یو چې كله حمد لله دا فکر شو نو فرق مخې عرض د فکر په چا سره اجمال او تفصیل دا كله حمد په دا كله حمد کې ټول دنیا ورغله خدای چې غږی دا ورغله دا مخې عرض شو وجو يا كل الحمد لله عندها حكايات لتدور تبعي المختار من حكاياته تجمل وترسل ترى فارس مش في كلامي هذا كان من الغلاوي من انستغرام وكذا ولا دار غلاوي فانه ده كل الحمد لله فلا ده الحمد لله محمد من جمله كل الحمد لله بجمله ده هر خمد لك شكر لي ويك عطا ولا وي مثل حكايته حكايته دولت هو مختي عن هذا وفارق بين اجمال وتفصيل لا يا فتامل سوچك وكفر خبرك فانه جذر اصم اتامل ما اسكت له انه سبته وسيبه ده غريتا ذكرش كي جذر اصم قرن ده كان مش المكاوه خو بيان كده كان يقول يا ورثه اولا ما تصنعني يا ورثه ذكرش كي شنو هذه تيك توك